fecea neron sparinia, arin tu nu acecea nișeran guaparin, engiș ningan hanga guam mucangania, esta dog spidan. Tahi corun locu guarea agia, merif cincian arhim buișenta capuronta nuaririnia. Janeron sparinia, arin tu nu ace ceani seran guaparin, engis ningan hanga guam uceangania, esta dog spidan. Cahi corun locu guare agia, menif cincian arhim buisenta capurunta nuaririnia. Yeah.